vrijdagavond 8 november. Welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance met mij, Armin van Buuren. Ik zit letterlijk tussen twee vluchten in, want ik kom net uit Amerika en ik ga morgen naar Canada. Just want to thank all the guys at the Glow Club in Washington. We had a terrific night. Thank you guys. I know you're listening out there. And thanks very much to the people at Denver. Club Pure, we had a really terrific night. I know I have a lot of listeners now in the USA. Unfortunately, the streaming's out at the moment. We're trying to get it back to you as soon as possible. Even voor de Nederlanders, de streaming ligt er een moment uit. En ik weet dat er hard wordt gewerkt hier achter de schermen om het allemaal weer voor elkaar te krijgen. Opende de show met de Riva, Who Do You Love Now? Eigenlijk weer een vervolg op een verhaal wat al heel lang aan de hand is. De jongens van Riva maakten een tijdje geleden de plaat Stringer. En hebben mede aan die plaat te danken dat ze heel veel remixen mochten doen. En dat Danny Minogue de vocalen deed op de track Stringer. En zelf hebben ze de Bora Bora remix gedaan van deze track. We draaien hem nu speciaal voor jou hier in de State of Trance als primeur vanaf Lakker. We hebben natuurlijk ook de Tune of the Week. Nog even de jongens van de Wild Pitch bedanken voor de afgelopen 2 uur. En we zijn aan het chatten. Heb je internet? Ga dan naar www.kam.to/rmind. En doe het even, maar dan ben je bij een speciale pagina en dan kun je meelullen met al je vriendjes. Over deze show en veel meer. En hier is de nieuwe track van JP. Funky shit. This is IDMT Radio. Radio. live vanuit de studio hier in Amsterdam. State of Trance. Op jouw donderdagavond hier. Ze gaan een aantal weken geleden gezegd hebben dat deze plaat van Above and Beyond is. Dat is eigenlijk niet helemaal correct, want deze plaat is van Ocean Lab. Clear Blue Water. Maar het is wel geproduceerd door de mannen die daarachter zitten. De mannen van Above and Beyond dus. En de remix is weer van Ferry Korst. Even een plaat die echt absoluut hoge ogen scoort op het moment. Zeker bij de Tour afgelopen weekend. We hebben nog steeds problemen met de streaming. Ik sprak hier net een van de radiobazen en die zei dat we deze hele show op het internet gaan zetten. Op www.id-t.com. En dat is de tracklisting, die zal daar gewoon morgen weer staan. Zometeen hebben we nog voor je IO, Rapture, een nieuwe track van Lange, een nieuwe track van Binary Finery en een Tune of the Week van 2 weken geleden was het. Want vorige week hebben jullie kunnen luisteren naar een set die ik deed in Scanners Dordrecht. Maar erg gezellig daar was het in ieder geval. Volgende week ben ik ook gewoon weer live hier in de studio in Amsterdam. Maak je geen zorgen. En dan zijn we toegekomen aan de Tune of the Week, al de 4e plaat hier in de State of Trance. En deze week heb ik gekozen voor een plaat waar zo'n ongelofelijke hype om is. En ik begrijp het wel een beetje, want het is PPK's Resurrection, een Russische plaat op Perfecto. Days Resurrection is gebaseerd op het filmthema van Siberiada. En de man die achter de plaat zit is Alexander Polyakov, een Rus. Volgens mij de eerste keer of de tweede keer dat een Russische plaat echt doorbreekt. Want het schijnt een onwijze hit te gaan worden. Ik vind het zelf ook echt absoluut een hit. Ik heb laten vertellen dat hij maandag ook in de winkels ligt op vinyl. Ik moest hem hier nog speciaal voor jou vanaf CDR draaien. Dus. We zijn halverwege State of Trance. Kreeg een promo opzet van VC. Een nieuwe single van Lange featuring Sky. Drifting Away, the Sunset Dip. werkelijk ongelooflijk. Als je bedenkt hoeveel luisteraars we inmiddels hebben bij deze show. Ik ben er echt heel trots op. En ik weet ook dat het merendeel van de luisteraars inmiddels zich buiten de landsgrenzen van Nederland bevindt. Allemaal via internet en streamings en illegale kopieën en dat soort dingen. Ik weet dat de streaming nog steeds niet werkt, maar zoals gezegd... Guys, this set will be, how do you say it? Uploaded on the IDNT website and able for you to download. You can still join the chat session on www.com.to/rmind. Wat gezellig gepraat over van alles en nog wat. Je hebt weer kunnen luisteren naar een duootje. Morph MXM Overdrive. Voor degenen die vaak aan de show luisteren. Dit was onze Tune of the Week van 2 weken geleden. En dan wel de Benicio remix. Echt een plaat die kippenvel bezorgt. En het ook heel goed deed in de set in Pure afgelopen donderdag in Denver. Daarvoor hoorde je Lang featuring Sky, Drifting Away. De Lang Sunset Dub. Waar zou je dat Sunset Dub toch vandaan hebben? Ik zal hem eens mailen, ik zal hem eens vragen waar je het vandaan hebt. In ieder geval een ontzettend goede plaat. De A-kant is ook heel goed, maar de B-kant... Nou, bracht me maar echt de rillingen helemaal naar boven. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden daar. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. En ik heb hem in mijn handen. En ik weet dat heel veel van jullie daarnaar zoeken. IO Rapture, de Armin van Buuren remix. Het is natuurlijk een beetje verkeerd om je eigen tracks te draaien, je eigen show. Maar er is zoveel vraag naar deze plaat. En vanwege contractuele verplichtingen zijn er maar 500 exemplaren. Er wordt nu al geld geboden voor dit vinyltje. 500 exemplaren dus van deze plaat ligt aanstaande maandag in de winkel. Zorg dat je erbij bent. In ieder geval hier nog een keer bij IDNT Radio State of Trance op de radio. To say, then your love slowly moves. 6 minuten voor 12:00 in de State of Trance. We zijn zeer blij dat je er nog steeds bij bent. Volgend uur non-stop in de mix. En de tracklisting kan je gewoon weer vinden op www.armin.nl en www.id-t.com. En sinds kort kun je ook aanmelden op de e-mail van de tracklisting. Stuur een mailtje naar tracklisting@armin.nl. Dus tracklisting@armin.nl. Want bijna alles gebeurt via internet tegenwoordig. Als je toevallig onder een steen hebt geleefd of zo. Staat. We kunnen luisteren naar Binary Finery, Knight Rider, Carlos Tribal Rework, 5 AM. En daarvoor de remix van IO Rapture, waar er maar 500 van zullen zijn. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, dat ding wordt geld waard. Ook een CD Maxi uit, of een eigenlijk limited edition met de radioclip van die mix, de extended mix en de videoclip. Maar ook die zal heel limited zijn, dus wees er snel bij. Als laatste plaat voor non-stop in de mix wil ik het even met jullie hebben over, het is een beetje iets aparts voor deze show, maar het is toch wel even noemenswaardig om maar zo te zeggen. Ik weet niet van wie jullie ongeveer een beetje de tijdschriften volgen die er zo al links en rechts uitkomen. Maar een van die tijdschriften is het DJ Magazine. Het is een Engels tijdschrift. En één keer per jaar hadden die een lijst wat zij dan de beste 100 DJ's vinden. En er schijnt gestemd te worden voor die lijst. Dus via verschillende websites uit 50 landen, noem maar op. En ieder jaar zit iedereen toch wel een beetje op zijn hoofd te krabben. Van wat voor DJ zal dit jaar dan weer nummer 1 staan? En wie is de belangrijkste DJ, de beste DJ, noem maar op. Persoonlijk heb ik zelf iets tegen dit soort lijstjes. Ik denk niet dat je kunt zeggen of een DJ goed is of slecht. Die moet gewoon zijn avond hebben en de sfeer moet kloppen in de dansvloer. Maar goed, leek me toch in ieder geval belangrijk genoeg om het even te melden voor degenen die er helemaal onbekend mee zijn. Want heel veel mensen, en heb ik echt, praat echt over heel veel mensen, kijken toch naar die lijst. En laten zich toch beïnvloeden door wat er dan precies in gebeurt. Nou, wil je de lijst van dit jaar nalezen? Dat kan, dan ga je naar www.djmag.com. Een aantal opvallende dingen in de lijst. In ieder geval de top 10 is Deep Dish, nummer 10. Steve Lawler, 9. Mario Picotto, 8. Carl Cox, 7. 6. DJ Tiesto, nummer 5. Paul Oakenfold. 4. Paul van Dijk. 3. Danny Tenaglia. 2. Sasha. En 1. John Digweed. Valt natuurlijk heel veel op af te dingen. Misschien is John Digweed wel helemaal niet jouw favoriete DJ. Maar goed, deze lijst zegt in ieder geval heel veel, want er schijnen echt heel veel mensen op gestemd te hebben. En waarom besteed ik er zoveel aandacht aan? Omdat er heel veel Nederlands in de lijst staan. Zoals gezegd, op 6 DJ Tiesto, op 15 Sander Kleinenberg, 19 Ferry Korst. Ondergetekend op 27 en op 85 Marco V. En veel te laag DJ Remy op 135. Maar goed, laten we ons niet te veel door lijstjes beïnvloeden, zal ik zeggen. Een van de leuke dingen die ik in de lijst vond, of in het DJ Magazine van deze maand, was de plaats Funk The Void, Diabla op Soma Recordings. Werd genoemd door Mauro Picotto, Timo Maas, Nick Warren, Piet Tong, noem het maar op. Een hele rits DJ's die dit noemden als de plaat van 2001. En het is ook absoluut een knijter. Dus ik vind dat hij gewoon een plekje vindt hier in de show. is Funked Void, Diabla. Nu al gekozen tot beste plaat van het jaar door DJ's Mauro Picotto, Timo Maas, Nick Warren, Pete Tong en vele anderen. Kijk, don't believe the hype. Volg niet te veel lijstjes. Volg ook je eigen oren, maar toch. Erg opvallend dat deze plaat is gekozen tot plaat van het jaar. Dat is ook wel een hele goede plaat. Just a quick shout out to all you people in Montreal and Toronto. Really looking forward to be here with you this weekend. My flights are booked. I'm definitely coming tomorrow. I'm really looking forward to it. Het is al over 12. Dat betekent dat we hier traditiegetrouw non-stop in de mix gaan. Zometeen na de uuropener hier in de State of Trance. En aan het einde van het volgende uur ben ik even terug met alle titels. En ook dat is gewoontegetrouw. Ook zal ik nog even proberen langs te komen. Zat hij sinds kort een computer in de studio. Hier in Amsterdam. www.com.to/armind. Er zijn al heel veel mensen die zich daar hebben gevoegd. We praten over alles en nog wat in deze show. Maar hier gaan we non-stop in de mix. I'm Trance. Armin van Buuren, non-stop in de mix. Gangster.

shadows of your deepest secrets. I sleep next to the precepts you hold most dear. Your heart is in my province, hour upon hour. I shiver when you feel the cold. Everything you say, I hear. Like a bomb and its fuse, we bring bright light. But I could be a devil to you. I could bite like a tarantula.